got so much left to give. Got so much I just don't wanna say. Yeah. Got so much left to give. I got so much I just wanna say. W zespole Deep Purple Simon McBride jest gitarzystą, ale we własnym składzie jest także wokalistą, kompozytorem, liderem, krótko mówiąc. 15 nagrań na jego autorskiej płycie. Myślę, że będziemy jeszcze po nią sięgać. Teraz Jethro Tull i Curious Ruminant, najnowszy album sławnej brytyjskiej grupy. 9 nagrań, długich i krótkich, w roli głównej niezmiennie Ian Anderson. No proszę pamiętać, że on to wszystko pisze, komponuje, aranżuje, a potem wykonuje ze swoją grupą Jethro Tull. Brothers roam the commons, encounter persistent doctors, one, two, and three, whispering dark prophecies with their cackling and their moaning. I am seduced by wicked promises of the Walpole House to me. I shall reign, resolved, proud. of people. Old ladies up the back stairs, young wives dreamt away. The useless husbands drink through the long, cold evening. Maybe I could be one with some practice and a prayer. Oh, God's children play in the toxic city garden, stealing from their brethren a saucy few or more of domestic incidents, guilty copulation. The day of books and roses shone firmly at the door. In the tea pool house, you feel for your neighbor. Trade rice and greasy vegetables, shoulders on which to cry. You don't feel so good about them quite all of the time. And someone has to fix the plumbing, or at least give it a try. Oh, God's children play in the toxic city garden, stealing from their brethren a saucy view or more of domestic incidents and guilty copulation. The day of books and rope mermaid in the door. In the tea pool house, there's a quiet insistent babble. Marital possibilities grow fecund in the air. Secret forbidden dowries for joining better families. Whispered promises in the hubbub of the market square. All God's children play in the toxic city garden, stealing from their brethren a saucy few or more of domestic incidents and guilty copulation. The day of books and roses shone firmly to the door. In the tea pool house, there are forever changes. Young gladiators nourished by the football terrace beat, aspire to buy in the moneylenders' temples of Madrid. Dream hungry dreams in smooth brioni, turning out the heat. Gdy wybieram dla Państwa nagrania z różnych płyt, słucham tych płyt w domu, no i słucham ich tak technicznie, powiedziałbym. Patrzę na różne informacje, a dopiero w trakcie radiowej audycji mogę spokojnie posłuchać muzyki w dobrych radiowych słuchawkach. Nowa płyta Jethro Tull brzmi w tych słuchawkach naprawdę bardzo dobrze. Dym na wodzie w programie Trzecim Polskiego Radia. W muzycznym kalendarzu mamy dziś wiadomość związaną z muzyką, choć nie muzyczną dokładnie w swojej treści. Oto 16 marca 1957 roku Elvis Presley zakupił posiadłość Graceland w Memphis w stanie Tennessee. Zapłacił nieco ponad 100 tysięcy, no już wtedy było go stać. Ta posiadłość była kiedyś własnością wspólnoty wyznaniowej, więc miała trochę taki kościelny charakter, ale jej nazwa wzięła się od imienia córki budowniczego, Grace Tuff. Elvis zamieszkał w Graceland, zmarł tam w roku 1977 i tam też został pochowany, a 5 lat po jego śmierci Graceland stało się muzeum odwiedzanym tłumnie po dzień dzisiejszy przez turystów z całego świata. A w 1986 roku Graceland niespodziewanie trafiło do piosenki Paula Simona.

Rok 1986 w muzyce rozrywkowej należał do Paula Simona. Graceland to był album roku. W następnym roku podobne sukcesy odnosiła płyta zespołu U2, The Joshua Tree. W 2017 roku ukazało się wydanie specjalne na 30-lecie, takie bardzo bogate, na 4 płytach kompaktowych. Był album oryginalny w nowym remasteringu, nagrania koncertowe, taneczne remiksy i na 4 kompakcie różne bonusy wcześniej niepublikowane. I 2 takich bonusów dziś posłuchamy. Oto grupa U2. Thank you.

large capital letters, large capital letters. He was telling jokes, and nobody else would listen to him. I saw you that day, your lips are cherry red, your legs are crossed, your arms wide open, your hair was colored gold, and like a field of corn, you were blown by the wind, you were blown by the wind. Tydzień temu mieliśmy w dymie dokładną rocznicę wydania albumu grupy U2 The Joshua Tree. No i z tej okazji zabrałem do pracy do radia to specjalne wydanie z 2017 roku. Na czwartym kompakcie, ciekawe po latach, nagrania bonusowe i myślę, że ta płyta pozostanie w walizeczce jeszcze na pewien czas. Teraz piosenka z Krakowa, Odemglanie, projekt muzyczny gitarzystki i producentki muzycznej Natalii Stokłosy. Utwór nosi tytuł Parowanie. Ziemią. otwierają mi się drzwi. Zapadłem się w przestrzeni wrażeń. Zmazałem swój obraz na parze. Wewnątrz lustra dwa, w każdym inny obraz, gdy ten sam pierwowzór. Wybrać mam. Już schody ciasno zaplątują się u stóp. Nic nie widzę już, a światło wpędza barwy między brwi. Tuż przed oczami i zamykają mi się drzwi. Za Nasze nocne spotkanie zakończy jeszcze jedno nagranie z zupełnie nowiutkiego albumu Ruch and Wolski, Enchanted Lighthouse. To będzie dobre wprowadzenie do audycji mistrza Jerzego Kordowicza. Grzegorz Leczkowski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy.